สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564ค่ะเผลอแป๊บเดียวก็เข้ามาสู่เดือนที่2ของปีใหม่2564กันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน3ปีฉลูค่ะก็แน่นอนนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็ได้รับฟังพระอาจารย์เมตตาที่จะมาชี้แจงแสดงธรรมขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันต่อนะคะซึ่งก็จัดมาเป็นเวลา2ปีกว่าละสำหรับเรื่องของพระไตรปิฎกเรียงหน้ากันไปนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจียมพานเจียมพาน สาธุเจ้าค ่ ะ วันเสาร์ก็เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกอันนี้ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งที่พระอาจารย์เองก็จะไปอ่านมาก่อนแล้วท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยอ่านแล้วทำความเข้าใจยังไงอ้าวพระมหาไพบูลย์ก็มาอธิบายอีกรอบนึงท่านผู้ฟังก็หลังจากอ่านมาแล้วก็ฟังอีกรอบนึงไม่เข้าใจหรือเข้าใจจุดไหนก็พูดคุยกันได้โดยก็มีคุณเตือนใจสินทุกวันนี้นี่แหละที่จะมาเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังในการที่จะมาศึกษาร่วมไปด้วยกันคือนี่เป็นลักษณะที่เราศึกษาร่วมกันไปเพราะว่าอันนี้เหมือนกับเป็นมรดกของพระพุทธเจ้ามอบเอาไว้ให้คือไม่ใช่เฉพาะจ่อจงไว้ให้กับพระหรือไม่ให้แค่อยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่ามอบให้ไว้กับทุกคนเลยใครเห็นประโยชน์ก็นำมาศึกษาเดี๋ยวมาทำความเข้าใจแล้วก็เป็นการบังคับตัวเราเองด้วยบังคับตัวพระอาจารย์ด้วยบังคับคุณเตือนใจด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยให้ว่าเอ้าก็ได้ไปอ่านหรือถ้ายังไม่ได้อ่านฟังแล้วก็ลองไปอ่านดูหรือถ้ายังไม่ได้ไปลองอ่านดูฟังแล้วไม่เข้าใจก็ลองไปอ่านดูเราก็จะได้ลองอ่านดูแล้วเราก็จะทำความเข้าใจได้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราไล่เรียงกันไปเลยไม่ต้องกระโดดข้ามข้อไหนบรรทัดไหนแต่ว่าเลือกเล่มใดเล่มหนึ่งมาแล้วก็ลุยไปเลยซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเล่มที่เรียกว่าอังคุตรนิกายเป็นหมวดธรรมะที่ได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้เป็นหัวข้อหัวข้อแล้วที่มีความเกี่ยวเนื่องกันจับยัดใส่ในนิบาตคือเลขข้อเดียวกันแล้วก็อยู่ในวรรคเดียวกันเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะแบบง่ายต่อการศึกษาในรูปแบบที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านได้พาทำมา เจ้าค่ะ ก็จะมีทั้งสถานที่บ้างบุคคลบ้างหรือหมวดธรรมข้อต่างๆตอนนี้เราก็อยู่ในหมวดของติกานิบาตซึ่งคิดว่าวันนี้ถ้าแบบเราสามารถเราจะจบได้หมวดของติกานิบาตคือหมายว่าถ้าเราเร่งสักหน่อยก็จะจบได้หรือว่าถ้าเราค่อยๆไปอาจจะแบบพอดีหรืออาจจะย่อนสักนิดนึงก็ค่อยๆไปกันก็ได้เนาะ ค่ะก็เรียกว่าวันนี้คาดว่าอาจจะจบติกานิบาตก็คือบทของที่ธรรมะ3ข้อถูกไหมเจ้าค่ะที่เปรียบเทียบให้ฟังในวันนี้ก็เป็นได้ ใช่ ไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช ่ค่ะ เชิญพรในข้อแรกวันนี้โอ้ต้องบอกนิดนึงว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ดันไปอ้างอิงเลขข้อจากเล่มของฉบับมหามกุฏเลขข้อมันจึงจะออฟไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้ตรวจสอบแล้วว่าสัปดาห์นี้เราจะมาอ้างอิงกันเริ่มข้นต้นที่ข้อ147จำได้ว่าสัปดาห์ก่อนมันจะประมาณ500กว่าๆมา2สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วซึ่งนั้นเป็นเลขข้อของในพระสูตรฉบับของมมรมหามกุฏอันนี้คือปกติเราจะอ้างอิงอยู่ในฉบับของมหาจุฬาม หาจุฬา ใช่ก็จะเป็นมจรซึ่งก็คือมันไม่ได้ข้ามอ่ะเพียงแต่ว่าการนับอาจจะทีห่างไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็เรียงลำดับมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเลขข้อเนี่ยเป็นคนละซิสเต็มเป็นคนละเล่มจึงทำให้มันดูแตกต่างไปนิดนึงแต่ว่าก็คือเรียงตามลำดับกันมาถูกต้องแล้วว่าก็ถูกต้องด้วย ธรรมะถูกต้องนะเจ้าค่ะ ใช่จำนวนข้อเนื้อหาเรียงต่างก็ถูกต้องด้วยโอเควันนี้ก็ข้อเริ่มกันต้นที่ข้อ147ข้อ147 48 49 50 151 52 53 54นี่อันนี้คือ4ข้อ4ข้อเนาะที่ก็คิดว่าจะมาพูดเปรียบเทียบกันโดยในแต่ละข้อยกธรรมะ3ข้อ3ข้อโอเคนะ เจ ้ าค่ะ แล้วก็เนื้อหาข้างใน3ข้อเนี่ยคือเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยแล้วก็ในทั้ง3ข้อของ4ข้อเนี้ยหัวข้อเดียวกันเดี๋ยวพูดยังไงเดี๋ยวอธิบายเอาอย่างนี้คือเอาไล่ไปตามหัวข้อที่ท่านได้เรียนมาก็แล้วกันว่าพ ู ดถึงธรรมะที่จะทำให้ไปเหมือนถูกเก็บเอาไว้ในนรกโอเคเหมือนถูกเก็บเอาไว้ในนรกหรือถ้าตรงกันข้ามคือเหมือนถูกเก็บไว้ในสวรรค์ตัวเราเนี่ยถ ู กเก็บเอาไว้คือฝังไว้ในนรกหรืออัญเชิญประดิษฐานไว้บนสวรรค์ตอนเนี้ยถ้าเราทำธรรมะ3ข้อเนี่ยคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นอกุศลนี่คือในข้อแรก147อกุศลถูกฝังลงในนรกกุศลถูกประดิษฐานไว้บนสวรรค์อะไรกุศลอกุศลก็กายวาจาใจโอเคนะ3ข้อมันต้องเป็นหมวด3ถูกมั้ยติกนิบาตก็จะเป็นธรรมะ3ข้อกายวาจาใจอกุศลฝังลงไปในนรกตอนนี้กุศลกายวาจาใจประดิษฐานไว้บนสวรรค์ตอนนี ้ค่ะ ทีนี้ในข้อ148ท่านก็ใช้เหมือนกันว่าฝังนรกประดิษฐานสวรรค์4ข้อนะ147 48 49 50หัวข้อเปิดเนี่ยคำนี้เหมือนกันเลยแต่ใช้ใน3ข้อ3ข้อของฝ่ายนรกกับฝ่ายสวรรค์เนี่ยต่างกันใช่โดยใช้วอร์ดดิ้งต่างกันนิดหนึ่งข้อ147เนี่ยใช้คำว่ากุศลอกุศลขอไปอกุศลก่อนคือไปนรก อกุศลก่อน ส่วนกุศลไปสวรรค์ในขณะที่148เนี่ยพูดถึงกรรมที่มีโทษไปนรกกรรมไม่มีโทษไปสวรรค์นี่ก็148ในขณะที่149คือกรรมไม่สม่ำเสมอไปนรกกรรมสม่ำเสมอไปสวรรค์แล้วก็150พูดถึงกรรมสะอาดกับกรรมไม่สะอาดก็ไปไม่สะอาดก่อนไม่สะอาดเนี่ยไปนรกส่วนสะอาดเนี่ยไปสวรรค์เออนี่เข้าใจแพทเทิร์นนะ คือ เซต เข้าใจเจ้าค่ะ 4ข้อที่ไปนรกหรือไปสวรรค์โดยเปลี่ยนไส้ใน3ข้อกายวาจาใจเนี่ยใช้คำพูดที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็มีความหมายที่ในนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นในนัยยะที่เป็นซินอนิมเป็นคำเหมือนคือคำความหมายเหมือนกันก็คือกุศลไม่มีโทษสม่ำเสมอสะอาดคำที่เป็นซินอนิมฝั่งลบก็เหมือนกันคืออกุศลมีโทษไม่สม่ำเสมอเราก็ไม่สะอาดกายวาจาใจโอเคไปนรกเดี๋ยวจะอธิบายถึงกับว่าเหมือนถูกเก็บไว้ในนรกนี่ก็คือมันมีเรื่องเล่าคือถ้าจะเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามนะ เจ้าค่ะ มีอุบาสกคนหนึ่งเขาทำความดีอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็มีถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดอาจจะเป็นท่านมหาโมกขลานะหรือท่านพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระพารัตปัชชะนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะได้เคยขึ้นไปเที่ยวเล่นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ไปเห็นวิมานของอุบาสกคนนี้ซึ่งอ้าวนี่ทำไมวิมานนี่สูงสวยจังใหญ่ด้วยแล้วก็มีนางอัปสรามากมายเอ็นนี่เป็นวิมานของใครที่นั่นก็บอกเออเป็นวิมานของบาสุคนนี้เอาเขายังไม่ตายไม่เขายังอยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละนี่แหละคือคำที่เขาทำเอาไว้เนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ไปเนี่ยแต่ว่าวิมานมันรออยู่แล้วเข้าใจไหม อ๋อจ้ะค่ะ เหมือนถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์แต่ยังไม่ไป เจ้าค่ะ รออยู่แล้วรออยู่แล้ว คือเป็นที่ที่รอเขาอยู่ ใช่ใช่ เสียชีวิตไปก็ต้องไปอยู่ตรงนี้แน่นอน ไป ทำความดี ใช่ใช่ค่ะนรกก็เหมือนกันนรกก็เหมือนกันก็จะมีที่สำหรับเขาที่รอเขาที่จะมาตกนรกตรงนี้ถูกฝังเอาไว้ในนรกแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องนี้เพราะว่าก็จะไม่ค่อยมีใครไปทัวร์นรกก็ใช่ไหมมักจะไปทัวร์สวรรค์พวกภิกษุทั้งหลายใช ่ ก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะไปเห็นสัตว์นรกที่ได้รับความทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าเหมือน ถูกฝังไว้ในนรกเนี่ยคือแบบรอที่คุณไว้เลยมีที่รอคุณเอาไว้แล้วกับเหมือนถูกประดิษฐานไว้บนสวรรค์ก็คือมีวิมานรอไว้อยู่แล้วอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็ด้วยการกระทำกรรมแล้วในเซตของกายวาจาใจที่เป็นอกุศลมีโทษไม่ สม่ำเสมอ แล้วก็ไม่สะอาดโอเค ค่ะ ในขณะที่สวรรค์ก็จะเป็นกรรมทางกายวาจาใจที่เป็นกุศลไม่มีโทษแล้วก็สม่ำเสม อ แล้วก็สะอาด ค่ะ ทีนี้ก็เลยอยากจะขยายความในส่วนของแต่ละกายวาจาใจในพวกนี้มีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็ จะ เป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำนะถึงเรื่องกุศลหรืออกุศลกรรมบท10อย่างใช่ไหมโดยแบ่งเป็นทางกายก็3อย่างทางวาจา4อย่างแล้วก็ทางใจอีก3อย่างแล้วก็จะอธิบายเปรียบเทียบกันไปเลย ได้เจ้าค่ะ พูดถึงทางกายก่อนกายก็คืออกุศลก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่คือกายกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลมีโทษไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่สะอาด3อย่าง ค่ะ ส่วนของฝ่ายดีฝ่ายกุศลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม เจ้าค่ะก็คือศีล3ข้อแรกของศีล5นี่เอง ใช่ถูกต้องถูกต้องจะเป็นกรรมที่เราเรียกว่ากายกรรมที่สะอาดไม่มีโทษสม่ำเสมอแล้วก็เป็นกุศล โอเค ส่วนวจีกรรมก็มี4ข้อเดี๋ยวถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็คือพูดโกหกพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็พูดคำหยาบพูดคำให้เจ็บใจพูดคำให้สะเทือนใจอย่างนี้นี่เป็นวาจาหยาบฝ่ายกุศลคือไม่มีโทษสม่ำเสมอแล้วก็สะอาดก็คือเป็นคำพูดที่ไม่โกหกไม่พูดกระแทกเบียดเบียนจิตใจเขาคือไม่หยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ยุยงให้แตกกันแต่เป็นวาจาที่พูดแล้วจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันแบบนี ้ ในเรื่องวาจานี่จะมีจุดที่จะเข้าใจผิดกันสักเล็กน้อยที่มักจะเข้าใจกันว่าเกี่ยวกับเรื่องไวท์ลายคือโกหกสีขาว อ๋อเจ้าค่ะไวท์ที่แปลว่าสีขาวเนี่ยนะเจ้าค่ะลายที่แปลว่าโกหกในภาษาอังกฤษ ใช่ บอกว่าแหมฉันไวท์ลายคือโกหกขาวเพื่อให้เขาสบายใจอันนี้มีบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะหลายคนก็ต้องใช้กรณีนี้เหมือนกันอย่างเช่นคนที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะป่วยหนักเป็นมะเร็งหรืออะไรระยะสุดท้ายก็ไม่อยากบอกเนี่ยเจ้าค่ะท่านถามว่าเป็นอะไรก็อาจจะพูดไปทางอื่นหรือว่าพูดไปในให้ท่านสบายใจว่างั้นอันนี้เป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์เอาก็จึงต้องการอธิบายถึงนิยามของคำว่าโกหกหรือที่ว่าโกหกเนี่ยท่านใช้คำอย่างนี้บอกว่าแกล้งในภาษาปัจจุบันเราหมายถึงจงใจเราจงใจคือแกล้งนี่ไม่ใช่ว่าไม่เจตนาคือจงใจที่จะทำให้ผิดคือแกล้งอย่างเราไปแกล้งคนเนี่ยคือเราจงใจทำให้เขาแบบตกใจหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือแกล้งลักษณะแกล้งนี่คือจงใจเพราะนั้นคือเจตนาที่จะกล่าวให้ผิดไปจากโลกนั่นใช่คำนี้โลกเนี่ยหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าถ้าคุณเห็นแล้วคุณบอกไม่เห็นถ้าคุณได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินอันนี้คือแกล้งคือจงใจกล่าวให้ผิดต่อหูที่คุณได้ยินหรือลิ้นที่คุณลิ้มรสหรือรูปที่คุณเห็นไม่เห็นบอกเห็นบอกไม่เห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือโลกเรียนจงใจกล่าวให้ผิดจากโลกเนี่ยถือว่าโกหกซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันกับที่ว่าคุณเปลี่ยนเรื่องพูดหรือว่าคุณก็เอายกเรื่องอื่นมาประกอบหรือพูดเรื่องอื่นไปเนี่ยมันก็จะเป็นคนละอย่างกัน เพราะฉะนั้น ตรงนี้จริงๆไม่ถือว่าเป็นการโกหกถ้าเราพูดเรื่องอื่นไปนะ เ ห็นถามส้มตอบกล้วยอย่างเงี้ยก็คนละอย่างหรือว่าก ็ ไม่ถือว่าโกหกไม่ถือว่าโกหกแต่ก็จะเป็นการพูดที่เลื่อนไปแย้งไปย้ายไปซึ่งก็เป็นบางลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้อยู่ในหลายระยะอย่างไรก็ตามการที่เราจริงใจแล้วก็ทำความเข้าใจให้เห็นความจริงเนี่ยมันยังดีกว่า คือถ้าเราจะมาอ้างว่าโอ้ถ้าบอกแล้วเขาจะเสียใจ no คือ มันไม่ข้ออ้างในการทำชั่วเฉยๆอาจารย์ว่าแต่ที่ดีเนี่ยคือจะทำไงให้คนที่เขารับฟังแล้วเขาแบบสามารถยังมีความผาสุกอยู่ได้แม้สิ่งที่แบบไม่น่าพอใจนั้นก็ใช่ไห ม สิ่งที่ไม่น่าพอใจคุณรับฟังได้โดยที่คุณก็ยังมีความผาสุกอยู่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรที่ต้องแบบว่าฉันพอใจอย่างเดียวต้องโลกต้องสบายแล้วพอใจให้ฉันพอใจแล้วถึงจะสบายใจคือมันจะไม่เป็นไงคุณยายก็เลยเออมันจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็คือในข้อนี้ว่าเราก็ต้องรักษากายวาจาให้ดีอันนี้คือทางกายวาจาภายนอกแต่มาคือเรื่องของทางใจมโนกรรมมโนกรรมก็จะมี2ฝ่ายอย่างที่ว่ามโนกรรมก็จะมีอีก3อย่างถ้าเป็นทุจริตฝ่ายอกุศลก็คือไม่ดีไม่สม่ำเสมอไม่สะอาดเป็นโทษก็จะมีมิจฉาทิฏฐิความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นคืออภิชฌาแล้วก็พยาบาทในข้อที่3คือจริงๆถ้าจะเรียงให้ถูกก็คือความเพ่งเล็งความพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิ ใช่ค่ะเพ่งเล็งพยาบาทมิจฉาทิฏฐิ3อย่างนะเจ้าคะ มิจฉาทิฏฐิในที่นี้ก็หมายถึงความเพ่งเล็งในที่นี้หมายถึงทรัพย์ของใครเราอยากได้ของเขามาเป็นของเราอันนี้คือความเพ่งเล็งความพยาบาทหมายถึงความที่ว่าเราแบบปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีเป็นสมมติว่าคนนี้ก็ทำไม่ดีสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เมื่อไหร่ก็จะได้ไม่ดีสักทีเนี่ยคือความ แช่งเขาแบบนั้น พยาบาทของเราใช่จะเป็นความพยาบาทของเราส่วนถัดมาเรื่องของมิจฉาทิฏฐิในที่นี้จะหมายถึงเอาสัมมาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นไปในทางโลกคือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีพวกนี้ความไม่เชื่อไม่เข้าใจในข้อนี้อันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทำกรรมดีไม่ได้ผลดีอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง เป็นความเห็นที่ผิด จะมีความเข้าใจไปว่าโอ้ยกรรมดีมีที่ไหนกรรมชั่วแล้วได้ดีมีถมไปอย่างเงี้ยแต่เข้าใจแบบนี้อันนี้คือคุณมีความมิจฉาทิฏฐิอยู่ในจิตใจอยู่ถัดมาในทางตรงข้ามก็คือไม่เพ่งเล็งนะไม่พยาบาทแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็นกรรมที่เป็นกุศลเป็นสุจริตไม่มีโทษ สม ่ำเสมอแล้วก็สะอาดโอเคนี่คือเซตของตั้งแต่ข้อ5 147 48 49 50เหมือนกันนั้นโดยใช้คำที่อธิบายถึงว่ากรรมเหล่านี้แหละทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยก็จะเป็นที่ทำให้เหมือนกับถูกฝังกลบอยู่ในนรกหรือถูกประดิษฐานเทิดทูนไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะอ ันนี้คือเซตที่ว่า4สูตรที่เป็นแบบนี ้ แล้วก็แบบก๊อปปี้กันมาเลยก๊อปปี้กันมาเลยอีก4สูตรหนึ่งที่เป็นเบอร์สกรูว่า551 152 153แล้วก็154ก็แบบเดียวกันเลยแต่ว่าหัวข้อที่แทนที่จะพูดถึงว่าเหมือนเก็บไว้ในนรกหรือประดิษฐานไว้บนสวรรค์ใช่ไหมท่านใช้คำว่าทำตนให้ถูกทำลายโอเคทำตนให้ถูกกำจัดทำตนให้ถูกทำลายโอเคหรือไม่ถูกกำจัดไม่ถูกทำลายไม่ถูกตีเตียนและประสบบุญคือถ้าเราจะเอาทั้งสองเฟสมาเปรียบเทียบกันนะก ็ คือถูกกำจัดถูกทำลายให้มีความเสียหายผู้รู้ตีเตียนประสบสิ่งไม่ใช่บุญในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือไม่ถูกกำจัดไม่ถูกทำลายไม่มีความเสียหายแล้วก็พูดรู้ไม่ติเตียนแล้วก็ประสบบุญเป็นอันมากโอเคใช้หัวข้อนี้มาอธิบายถึงการประจาใจ3อย่างเหมือนกันที่เป็นบาปอกุศลมีโทษไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่สะอาดในกรณีฝ่ายหนึ่งก็การประจาใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นกุศลสม่ำเสมอไม่มีโทษแล้วก็สะอาด ใช่ค่ะคนไม่ติเตียนใช่ค่ะ ผู้รู้ไม่ติเตียนประสบสิ่งที่เป็นบุญแล้วก็ไม่มีความเสียหายตนเองไม่ถูกกำจัด โอเคอันนี้คือก็เหมือนกันเลยเนาะคิดว่าเราได้อธิบายถึงหัวข้อของกายวาจาใจทั้งฝ่ายลบและฝ่ายบวกไปแล้วนี่ก็ที่ผ่านมาอันนี้ก็จะข้ามไปนะ151 52 53 54โอเค ค่ะ ประเด็นที่อาจจะขยายความได้ตรงจุดนี้ก็คือว่าทีนี้พอเราได้ละบาปใช่ไหมคือส่วนที่เป็นอกุศลพอเราได้ทำบุญคือส่วนที่เป็นกุศลโอเคนะซึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงสำคัญแหละคือละมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิละแต่ว่ามันยังเป็นส่วนที่อยู่ในโลกิยะอยู่เนื่องด้วยโลกอยู่ยังมีอาสวะอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราถามว่ามันจะมาขึ้นสู่ระดับเหนือโลกหรือว่าแบบก็จะไปนิพพานเนี่ยมันจะไปตรงไหน เข้า ใจไหมตรงนี้ก็ต้องมีต่ออีกตรงที่ว่าบริเวณกายวาจาใจอันดีแล้วเนี่ยด้วยสัมมาทิฏฐิข้อนี้มันก็จะนำไปสู่สัมมาทิฏฐิในข้ออื่นต่อไปเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าอยู่แล้วในการที่จะนำมรรคข้ออื่นตามมาซึ่งในที่มันก็กายวาจาใจมันก็ตามมาด้วยกันแล้วทีนี้พอเราปฏิบัติมรรคองค์หนึ่งนำหน้าเข้าไปมรรคองค์อื่นๆตามมาไอ้สมาธิที่ก็จะละเอียดลงมันจะก้าวสู่ระดับเหนือโลกจนกระทั่งถึงว่าคุณเหนือบุญเหนือบาปเข้าใจไหมคือคนที่ละบาปได้โอเคดีมากเลยเราก็ที่สร้างบุญได้โอ้ดีมากเลยแต่ว่าถ้ายังยึดถือบุญอยู่ความยึดถือไม่ดีไม่ใช่ว่าบุญไม่ดีนะความยึดถือเนี่ยไม่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้พอคุณนำบุญทางกายวาจามากแล้วใจมันก็จะละเอียดลงเราก็เห็นว่าบุญนี่มันก็ไม่น่าจะยึดถือนะแล้วคุณเหนือทั้งบุญเหนือทั้งบาปได้อันนี้คือถึงจะไปนิพพานได้สู่ระดับเหนือโลก ก็คือขึ้นสู่ระดับเหนือโลกหรือโลกุตระ ใช่ ไหมเจ้าค่ะ ซึ่งถ้าพูดก็คือเป็นทางเดียวกันแต่ว่าหยาบละเอียดเนี่ยก็ไล่ไปก็เหมือนกับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวหรือว่าเร็วแรงก็จะไม่เท่ากัน คือ เป็นทางแสนเดียวกันแต่มันเหมือนกับพูดคนละอย่างกันเลยว่าเราจะเป็นคุณจะต้องมาละบุญอันไหนบอกให้เอาบุญก็ใช่ไห ม ซึ่งมันเหมือนตรงข้ามกันแต่ว่ามันคือทางสายเดียวกันแต่ว่าไป ค นละต้นคนละปลายคือเหมือนว่าทางเดียวกันนั่นแหละแต่ช่วงท้ายๆมันก็จะแบบไม่เหมือนกับช่วงต้นๆ มีระดับสูงขึ้นถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ ผ่านไป8ข้อแล้ววันนี ้เจ้าค่ะ ถัดมาก็จะเป็นข้อ155ข้อ155อันนี้พูดถึงการไหว้การไหว้พระสูตรที่ชื่อว่าวันทนาสูตรการไหว้เนี่ยทำความเข้าใจเป็นการทำความเคารพหมายถึงการนอบน้อมการแบบเคารพทำความแบบยังไงไหว้เข้าใจไหมทำความเคารพทำความสักการะทำการบูชาซึ่งนั่นก็จะพูดถึง3อย่างคือกายวาจาใจการไหว้ทางกายการไหว้ทางวาจาแล้วก็การไหว้ทางใจ ก็ค่ะ ก็คิดว่าตรงตัวตัวอย่างเช่นว่าการไหว้ทางใจโดยที่ไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจามากมีพราหมณ์คนหนึ่งถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดชื่อโสนทันตปรามโสนทันตปรามเขาพูดถึงว่าเวลาที่เขาเคยไปกราบพระพุทธเจ้าเราก็ได้ฟังธรรมเราก็ได้มีขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงแล้วก็ได้บอกไว้คำหนึ่งบอกว่าเวลาที่เขาอยู่บนรถเนี่ยก็จะมีรถม้าสีขาวทั้งหมดเลยทั้งคันเลยเพื่อที่จะไปทำพิธีกรรมอะไรของพวกพราหมณ์เขาเนี่ยถ้าเขาแบบว่าถอดหมวกออกแล้วโค้งคำนับเวลาเห็นพระพุทธเจ้ามานิดนึงเนี่ยคือไม่ได้จะลงมากราบได้นะแต่ว่าขอให้ทราบว่าทำความเคารพพระพุทธเจ้านะกราบแบบนี้ฮะ ทำด้วยใจมา ทำด้วยใจมา นี่คือแสดงให้เห็นว่ามีความไหว้ทางใจแต่ว่าทางกายทำแค่นี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าได้ขอทำแค่นี้นะอย่างเงี้ยก ็ จะอธิบายเอาไว้ถ้าจะไม่ผิดนะศึกษาโซนะทันตปรามโอเคหรือถ้าท่านผู้ฟังอาจจะได้ฟังเรื่องพระสูตรนี้แต่จำได้ว่าเป็นชื่ออื่นก็ให้ใส่คอมเมนต์กันมาได้ยินดีที่จะรับฟังในข้อนี ้ใช่ค่ะ ถัดมาในข้อสุดท้ายของวรรคนี้ พระสูตรที่ชื่อว่าปุพพหะหมายถึงฤกษ์งามยามดีฤกษ์งามยามดีพูดถึงฤกษ์งามเวลาเช้าหรือเวลากลางวันหรือเวลาเย็นคุณจะเอาฤกษ์ไหนถ้าเวลาเช้าจะเอาฤกษ์ไหนถ้าเวลาเย็นจะเอาฤกษ์ไหนหมายถึงกลางวันแล้วเวลาเย็นจะเอาฤกษ์ไหน ท่ านก็พูดถึงว่าเอาถ้าสัตว์เราได้สัตว์เราได้นี่คือหมายถึงเหล่าสัตว์เหล่าสัตว์นี่หมายถึงเช่นว่าถ้าเราจะทำบุญบ้านเอาทุกคนที่อยู่ในบ้านเพื่อนฝูงที่มานี่คือเหล่าสัตว ์ ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นน่ะเป็นเวลาที่ดีของกลุ่มนี้เหล่าสัตว์เหล่านี ้ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะเอาเลิกเวลาเย็นเราก็ทุกคนทำความดีในเวลาเย็นก็ได้ไหมถ้าทำได ้ ทำได้เวลาเย็นนั้นเป็นฤกษ์ที่ดี ก็ใช่ไหม คือเราจะไม่ได้ต้องแบบว่าเอาไปปรึกษาสินแสก่อนจ่าย 3,000 แล้วก็ค่อยดูเช้าสายหรือบ่ายหรือค่ำดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่จุดนั้นหรือถ้าบางคนจะเอาฤกษ์สะดวกนี่มันสะดวกอะไรยังไงมันไม่ใช่แค่นั้นก็ใช่ไหมคือต้องดูที่ว่าคุณทำความดีได้ไหมอันนี้สำคัญ พร้อมทั้งกายวาจาใจด้วยถูกไหมเจ้าคะถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจในทั้งหมู่ของเราที่จะร่วมพิธีนั้นๆเจ้าคะ ใช่ใช่อันนี้สำคัญ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เวลานั้นๆเช้ากลางวันหรือเย็นก็เป็นเวลาที่เป็นมงคลเป็นฤกษ์ดีสว่างดีรุ่งดียามดีเป็นเวลาที่เราจะแบบทำความดีให้เกิดขึ้นได้ซึ่งในที่นี้ก็แบบว่าเป็นได้ทุกเวลาแต่ที่ตรงกันข้ามกันนะคุณใจถ้าสมมติเราเปรียบเทียบว่าเกิดแบบดูหมอมาแล้วก็เวลา19:99 ไม่มีเอาไว ้ 19:29อย่างเงี้ยเป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วพอเกิดมันเลยไป30แล้วโอ้ยด่าคนนั้นด่าคนนี้ทำไมมาช้าเครื่องเสียงไม่เปิดนั่นนี่โอ้ยไม่ดี ไม่ใช่มงคลเจ้าค่ะ เขาก็จะบอกเนี่ยเลยเลิกแล้วมันเลยเป็นเลิกไม่ดีโอ้ยเนี่ยคืออารมณ์เสียมันก็ไม่ดี ใจไม่สบายด้วยเจ้าค่ะ ก็เรียกว่าวจีกรรมก็ไม่ดีละมโนกรรมก็ไม่ดีด้วยเลิกนั้นไม่ดีก็ใช่ไหมมันสำคัญอยู่ที่ว่าการกระทำทางจิตใจของเราอันเนี้ยซึ่งท่านก็หมายถึงพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องเนี้ยคือไม่ได้ต้องการให้จะแบบต้องยึดติดตามเวลานี้เท่านั้นหรือ อะไรอย่างนี้เท่านั้นคือแบบไม่ได้ฟิกซ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เจ้าค่ะท่านยึดเรื่องของเจ้าค่ะการกระทำของคนหมู่นั้นว่าถึงพร้อมด้วยความดีทั้งกายวาจาใจทั้งหมู่เหล่าในพิธีนั้นๆถือว่าเป็นฤกษ์ดีเป็นเวลาเป็นมงคลถูกไหมเจ้าค่ะมากกว่าการที่จะไปเจาะจงว่าเวลานู้นเวลานี้เลิกมาแล้วเกิดเลื่อนไปหรือไม่ถึงอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วมาตุ้มเถียงกันหรือทะเลาะกัน ใช่ก็จะว่าจะได้รับความสุขมีความงอกงามในพระพุทธศาสนา เจ้าค่ะ คำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนของพุทธะคือศาสนาในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอน ของท่าน ใช่แต่ถ้าเผื่อว่าศาสนาที่แปลมาจากของฝรั่งหรือทางตะวันตกเขาพูดถึง religion เนี่ย ค ือมันมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินหมายถึงREL หมายถึงการรัดเอาไว ้ การดึงเอาไว้การผูกเอาไว ้ ซึ่งศาสนาของเราคำสอนของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะแบบที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไม่ใช่เพราะฉะนั้นใช้คำว่ายึดเนี่ยไม่ถูกแต่ว่าใช้คำว่าเป็นหลักคำสอนนะหลักคำสอนเพื่อให้มีหลักที่มันคงถูกต้องแล้วสามารถปล่อยวางได้สามารถต้องใช้คำนี้ดีกว่าว่ามีปัญญาพอมีปัญญาแล้วปล่อยวางได้เพราะว่าคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันใช้ไปในความหมายไม่ดีเยอะกันมากกว่าอะไรก็ปล่อยวางคือหมายความว่าปล่อยทิ้งไม่สนใจไม่ใช่อะไรแต่ว่าคนจะปล่อยวางได้เนี่ยโอ้ยคุณต้องมีปัญญามากค ุ ณจะละคุณถึงจะวางได้ถ้ามีปัญญาเนี่ยมันวางได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ค ุณมีหลักอะไรหลักวิธีคิดหลักความเชื่อหลักการปฏิบัติแล้วทำให้เกิดปัญญาจนสามารถที่คลายทุกข์ได้นี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจุดนี้ว่าคลายทุกข์ ไม่ใช่ว่าเป็นที่จะให้ยึดเหนี่ยวไว้หรือผูกรั้งเอาไว้แต่จะเป็นที่ให้เกิดความปล่อยออกคลายออก เจ้าค่ะคือนี้พอฟังพระอาจารย์พูดอย่างนี้เจ้าค่ะโยมขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของเรานี่ก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าให้มีการปล่อยวางถูกไหมเจ้าคะแล้วก็จะดังนั้นเรื่องของการที่จะมีเลิกยามมีนู่นนี่นั่นที่เป็นความเชื่อต่อมาเนี่ยเจ้าค่ะก็ไม่ใช่พุทธแท้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ใช่คำสอนของพระองค์ท่าน ไม่ใช่พุทธศาสนาบางอย่างเลยก็ได้ เจ้าค่ะ เพราะถ้าพุทธศาสนาเป็นมาพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้ที่เป็นพุทธะก็พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกการดูฤกษ์ดูยามเวลาเข้าห้องหอเวลาเก็บกระดูกเวลาเปิดบริษัทเวลาออกรถเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่คำสอนของพุทธะเราก็จะเป็นเรื่องที่แบบคณาจารย์เราอื่นท่านอาจจะคิดค้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแบบเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังแต่ไม่ใช่ของพุทธะแน่ ค่ะ แต่ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราก็จะสบายใจได้ เจ้าค่ะแล้วพวกเครื่องรางของขลังนี้โยมคิดว่าก็คงไม่ใช่คำสอนของพุทธะเช่นกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอะไรที่จะให้เกิดความงมงายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วซึ่งเวลาผ่านมาล่วงเลยยาวนานมันก็อาจจะมีอะไรแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นผู้ศึกษาคำสอนเนี่ยเราอ่านข้อความนี้อ่านพระสูตรนั้นเราก็มาเราต้องมาคิดใคร่ครวญคุณในใจเปรียบเทียบดูว่าอันนี้มันลงรับกันกับเรื่องนั้นในตรงนี้เปล่าเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันมีที่แบบ discrepancy คือไม่ลงรับกันไม่ tally กันไม่เข้ากันได้เอาทำไมก่อนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทำไมตอนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ความที่ไม่เท่ากันเนี่ยคือเราเนี่ยต้องทำความเข้าใจก็จะมาเพราะมันผ่านมานานซึ่งนี้เป็นธรรมดา ต้องนึกเอะใจแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะว่าอันนี้ก็คงไม่ใช่คำสอนดั้งเดิมที่แท้จริงของพระพุทธองค์แน่นอนแต่ว่าอาจจะมีการดัดแปลงตามความเชื่อนู้นนี่นั้นเพิ่มเติมเข้ามา ใช่ใช่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นน่ะเพราะว่าคือคนเรามันก็เป็นคนเนาะติดต่อคนนั้นคนนี้บางทีก็รับสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาก็ปนกันมาอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจแต่อาจารย์จึงเน้นว่าเราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจนี่หมายถึงว่าคุณต้องศึกษาคุณต้องทำความเข้าใจแล้วถ้าด้วยการศึกษาด้วยการทำความเข้าใจแล้วเราเกิดจะแบบแล้วเกิดยึดนี่ใช่ไหมว่าเฮ้ยอันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่มันต้องงี้ต้องไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเกิดโต้เถียงกันว่าเฮ้ยที่ท่านทำเนี่ยมันผิดแล้วที่ฉันทำเนี่ยถูกหรือท่านโต้บ้างไงก็ว่ากันมาดูอันนี้ก็ไม่ถูกอีก ไม่ถูก ก็ไม่ถูกอ่าก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนค่อยๆปรับเพราะว่าค่อยๆนี่คือหมายความว่าบางคนก็จะบอกง่ายบ้างบางคนก็จะบอกยากบ้างบางคนก็ไม่แค่ไม่สนก็อยู่ที่พื้นฐานความศรัทธาแต่ละคนไม่เท่ากันพอเราศึกษาตัวเราเองเนี่ยจากเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องงมงายถ้าเรื่องงมงายมันก็จะเข้าข่ายมงคลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็เรียกว่าเป็นวัตโกตุหละมงคลอย่างวรรคนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือมงคลวรรคคือว่าด้วยมงคลคือมาจบข้อสุดท้ายเนี่ยว่าความเป็นมงคลความเป็นฤกษ์ดีความสว่างความดีมันอยู่ที่การกระทำกายวาจาใจเช้ากลางวันเย็น ใช่ค่ะ ใช่ไหม เวลาไม่สำคัญเท่ากับกายวาจาใจของเราคิดในทางที่ดี แล้วก็คือไม่ใช่แค่ว่าเวลาเช้าแล้วคุณก็แบบฉันวันนี้จุดธูปแล้วก็ไหว้ด้วยกายใช่ไหมใช่ ค่ะ ใจก็นึกแผ่เมตตาด้วยใจด้วยใช่ไหมวาจากระท่องบทสวดนั้นนี้ปากทูบแล้วบึ้มแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านพอสายหน่อยก็ด่าคนคิดไม่ดีกับเขาเหมือนกับได้พาสปอร์ตเบิกทางที่ทำชั่วได้อันนั้นก็ไม่ได้เวลานั้นก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องกายวาจาใจสำคัญไม่ใช่เรื่องของเรื่องรางเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรต่างๆนี่ก็เป็นส่วนคือจะว่า ประกอบ ใช่ไหมใช่มันเป็นส่วนประกอบคือถ้าเราจะปฏิเสธไปเลยมันก็จะมีปัญหาคำว่าปฏิเสธไปเลยเนี่ยมีปัญหาในหมายความว่าอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเห็นไหมเลยอย่าไปเอาตรงนั้นมาเป็นหลักเพื่อที่จะแบบมาทุ่มเถียงกันถ้าคุณทุ่มเถียงกันด้วยประเด็นนะคุณเอาตรงนั้นมาเป็นหลักแล้ว ถ้าคุณทุ่มเถียงกันด้วยข้อนั้นแสดงว่าคุณเอาข้อนั้นมาเป็นหลักแล้วอ้าวแต่ว่าข้อนั้นมันไม่ได้จะเอามาเป็นหลักได้ข้อที่จะมาเป็นหลักนี่คือการประพฤติที่ถูกหมายถึงการวาจาใจเช้ากลางวันเย็นเอาตรงนี้เป็นหลักวัตถุไม่ใช่หลักถ้าเราจะมาเถียงเพราะวัตถุอ้าวก็แสดงว่าคุณเอาวัตถุเป็นหลักงั้นคุณอย่ามาเถียงเรื่องนั้นเอาเรื่องที่เป็นหลักนี่คือการกระทำยังไงถึงจะดีถึงจะได้ถึงจะถูก เจ้าค่ะ อันนี้คือจบในวรรคที่เรียกว่ามงคลวรรคโอเคนะก็เรียกว่าวรรคที่5ต่อไปเราก็จะเรียนวรรคที่6วรรคที่7แล้วก็วรรคที่8ก็จะจบติกนิบาตนี้คิดว่าวันนี้เราเอาอย่างนี้คุณจะเราเอาวรรคเดียวก่อนเราเพิ่มอีกวรรคนึงคือวรรคที่6เพราะว่าวรรคนี้คือถ้าเราจะอธิบายละเอียดมันก็จะได้อยู่เหมือนกันในวรรคนี้ก็ท่านจะพูดถึง อยู่3ข้อเพราะติกนิบาตโอเคนะ ค ือพูดถึงปฏิปทาอย่างหยาบปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญแล้วก็ปฏิปทาอย่างกลางสามข้อโอเคโดยสามข้อเนี่ย A B C เนี่ยในข้อ157 158 159 160 161 162 163 7ข้อเนี่ยนัยยะไม่เหมือนกันแต่ใช้สามข้อ A B C เนี่ยเหมือนกันเข้าใจใช้ที่ว่าหยาบเหี้ยมหาญกลางเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ใช้หัวข้อเนี่ยเหมือนกันโอเคนะโอเคเอาไล่ไปทีละอย่างพูดถึงปฏิปทาอย่างหยาบปฏิปทาอย่างหยาบจำไว้นะหยาบเยี่ยมหาแล้วก ็ กลางโอเคนะ เจ้าค่ะ หยาบนี้ก็คือการพูดถึงเรื่องของการเสพกามเดี๋ยวโทษในกามไม่มีเขาก็จะตกเป็นเหยื่อในกามนี่คือหยาบคนหยาบหยาบนี่ก็จะเอาเรื่องตาเรื่องหูความสะดวกสบายเอาเรื่องนี้เป็นหลักปรารภอะไรกับปรารภเรื่องรสเรื่องกลิ่นเนี่ยเอาปรารภเรื่องพวกนี้เป็นหลักเนี่ยอันนี้คืออย่างหยาบเป็นคนหยาบเราจะดูได้แต่เขาบอกว่าจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมมีฝุ่นมาเกาะอยู่ตรงนี้นั่นนี่โน่นอันนี้ก็อย่างหยาบ อ ันนี้เป็นปฏิปทาอย่างหยาบคำว่าปฏิปทาเนี่ยหมายถึงว่าระบบระเบียบแห่งการปฏิบัติที่ถ้าปรารภเรื่องพวกนี ้ เป็นไหมคือระบบระเบียบแห่งการปฏิบัติที่หยาบอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือปฏิปทาอย่างเหี้ยมหาญเหี้ยมหาญนี่คือแบบโอ้โหบีบคั้นบีบบังคับอันนี้ก็จะยกเรื่องของการทำทุกขกิริยาในลักษณะที่ว่าเป็นตบะ ประมาณตน การประพฤติตบะต่าง ๆ เช่นการเปลือยกายการไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์การที่ไม่รับอาหารที่คนที่มีคันตั้งคันอยู่หรือการที่นุ่งห่มด้วยผ้าประเภทต่างๆหนังเสือบ้างผ้าที่ทำจากเปลือกไม้บ้างอีกต้นหรือการทรมานตนในลักษณะแบบต่างๆทรมานตนในลักษณะแบบต่างๆเช่นนอนบนน้ำยืนบนน้ำเดินบนน้ำอาบน้ำวันละ3ครั้งคิดว่าจะชำระกิเลสในกายให้หมดไปหรือแม้แต่ว่าคุณเดินไปย่องย่องกลัวว่าสัตว์อะไรที่มันอยู่พื้นพื้นเนี่ยมันจะตายอย่างเงี้ย ใช่ป ่ะก็ปัดฝุ่นไปก่อนด้วงหน้าถ้ามีแอ่งน้ำหนองน้ำหรือแค่ว่าแบบมันเป็นรอยน้ำท่วมอยู่บนถนนก็ต้องเดินอ้อมไปอย่างเง ี้ ยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติชนิดที่ว่าทำตนให้ลำบากเปล่าๆเปลี่ยน อ๋อใช่ป่ะ เขาเรียกว่าปฏิปทาเหี้ยมหาญซึ่งการแปลในฉบับอื่นๆจะไม่ตรงกันจะแตกต่างกันไปบ้างแต่คือในยะแบบนี้เป็นลักษณะที่แบบปฏิบัติทรมานตนเองคือ ตรงนี้ เห็น ไ หมสุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งคือประกอบความชุ่มอยู่ในกามอีกข้างหนึ่งก็ทรมานตนเองให้ลำบากข้างที่ชุ่มอยู่ในกามมันก็เรียกว่ากามสุขานิการุโยคส่วนข้างที่ทรมานตนเองให้ลำบากเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโย ค เป็นความเพียรที่ลำบากประปาปิปลี่อันนี้คือชุ่มเกินไปหยาบเกินไปไม่อาจที่จะเห็นธรรมะได้ซึ่งในข้อ3ที่บอกว่าปฏิปทาอย่างกลางคำว่ากลางตรงนี้คือมัชฌิมานั่นเองคือมัชฌิมาปฏิปทาใช่ เจ้าค ่ะคือแบบบุ๊บลอดไปตรงกลางคือคำว่าตรงกลางนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาตรงกลางของสองข้างนะแต่ว่าเป็นทางเลือกที่3เป็นทางเลือกที่3ซึ่งในมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางเลือกที่3เนี่ยไม่เล่นดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นข้อนี้นะหมายความว่า ถ้าคุณปฏิบัติไปทางกามคือเน้นเรื่องกามเน้นต้องหาความสุขทางตาทางหูต้องมีแพชชั่นคุณต้องได้คุณต้องได้แล้วคุณต้องได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมาตันสักที่ใดที่หนึ่งที่ว่าบางทีคุณก็จะไม่ได ้ ทำไมไม่ได้คิดใหม่อีกอย่างเงี้ยโควิดมารอบใหม่อีกไปใหม่อีกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบวนบ้างตันบ้างการประพฤติทรมานตนเองก็เหมือนกันเป็นทางวนเป็นทางตันเป็นทางที่มันจะแบบเอ้าทำไมทำเหมือนทำอย่างนี้เหรอนี่อะไรเงี้ยมันก็จะมาอีก คือแบบเป็นทางที่ไม่มีทางออกที่แท้จริงอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ ถูกต้องถูกต้องเขาจึงเรียกว่าเป็นทางตันเป็นทางตันศัพท์ที่ท่านใช้ก็คือว่าสุดโต่งสองข้างคือทางตันเหมือนกับว่าลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เป็นลำไส้ที่สุดคือไปแล้วมันจะสุดคือไปต่อไม่ได้มันจะต้องออกจากร่างกายไปแล้วเขาจะไว้ลำไส้ใหญ่เนี่ยเหมือนกันว่าตรงนี้มันก็จะสุดอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนต่อนี่มันก็จะไปต่อไม่ได้ ใช่ป่ะ แต่ในขณะที่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางที่ไม่ตันไปต่อได้เรื่อย ๆ ที่สุดเนี่ยคือไอ้ที่ว่าตันเนี่ยนะคือมันไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายวนไปแล้วก็มาที่เดิมในขณะที่ทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่แบบมีจุดหมายมีเป้าหมายแล้วก็ไปได้เรื่อยๆสวยงามทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดไม่ตันไปต่อได้ลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆตัวมันเองทำความสะอาดตัวมันเองเป็นในตัวนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งในทั้ง7ข้อ157ถึง163เนี่ยเอาธรรมะในหมวดที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม7อย่างเนี่ย37เนี่ยเอามาใช้เป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านัยยะไม่เหมือนกันตรงนี้นั่นเลยโอเคนะโพธิปักขิยธรรมมีอะไรบ้าง37อย่างก็คือสติปัฏฐาน4เป็นไม่7ข้อนะเราพูดถึง7ข้อนะ157 158 159 60 61 62 63โอเคนะก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8 ใช่ไ หมสติปัฏฐาน4บวกกับสมัปปทาน4เป็น8ใช่ไหมบวกกับอิทธิบาท4บวกกับอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8รวมกันได้37พอดีก็จึงเรียกหมวดธรรมอันนี้ว่าโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งก็มี7ข้อหมายถึง7หมวด7หัวข้อรายละเอียดแต่ละข้อละข้อได้37อย่างเอาเจ็ดข้อนี้มาทำเป็นไส้ในของหัวข้อที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา อ๋อใช่ค่ะเป็นเหมือนยอดหัวใจของศาสนาเราเลยคำสอนคือศาสนาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเท่าที่พระอาจารย์แจงมาเจ้าค่ะ เอาส่วนที่เป็นมรรคเนี่ยมาใส่ไว้ตรงข้อสามปฏิปทาอย่างกลาง ใช่ค่ะใช่ค่ะ เป็นในข้อที่157เนี่ยก็พูดถึงปฏิปทาสามอย่างหยาบกลางเข้าไปหยาบเยี่ยมหานแล้วก็กลางโดยข้อกลางเนี่ยเอาสติปัฏฐาน4มาใส่ไว้ ใช่ค่ะ แต่พอมา158ก็พูดเหมือนกันหยาบเยี่ยมหานกลางแต่กลางในข้อ158เนี่ยเอาสัมมาปัฏฐาน4มาใส่ไว้โอเคไหม ใช่ค่ะ พอมาข้อ159ก็พูด3อย่างเหมือนกันเยี่ยมหานหยาบเยี่ยมหานกลางแต่กลางเนี่ยท่านเอาอิทธิบาท4มาใส่ไว้โอเคพอข้อ160โอเค160ก็พูด3อย่างเหมือนกันยาบเหี้ยมหานกลางแต่กลางเนี่ยเอาอินทรีย์5มาแสงไว้โอเ คอ๋อค่ะ 161ก็พูดเหมือนกันยาบเหี้ยมหานกลางแต่กลางเนี่ยท่านเอาพละ5มาแสงไว ้ โอเคมั้ยฮะพอข้อ162ก็พูด3อย่างเหมือนกันคือยาบเหี้ยมหานกลางแต่กลางเนี่ยเอาโพชฌงค์7มาใส่เอาไว้นี่นะพอ163ก็พูดเหมือนกัน3อย่างคือยาพิมพ์หันกลางแต่กลางเนี่ยเอามรรค8มาใส่เอาไว ้ กันมาเปลี่ยนแค่นัยยะตรงนี้ถึงได้เป็นอีก7ข้อก็เรียกว่าเป็นปฏิปทา3อย่างซึ่งถ้าเราพูดถึงหมวด2เราก็ได้เคยได้ยินปฏิปทา2อย่างหมวด3เราก็ได้ยินตรงนี้ปฏิปทา3อย่างหมวด4ต่อไปเราก็จะได้ยินอีกปฏิปทา4อย่างก็จะมีซึ่งก็จะแจกแจงไปคนละแบบคนละเรื่องกัน เจ้าค่ะ ทีนี้เวลาที่เหลือเนี่ยพระอาจารย์อยากจะทำความเข้าใจในทั้ง37ข้อนี้แหละในแบบว่า7อย่างเนี่ยอย่างน้อยที่ท่านยกเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาที่เราอธิบายไปแล้วนะคำนี ้ หมายถึงว่าแบบมันเป็นทางที่มันจะไปได้เป็นทางที่3เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งถ้าบอกว่าในโลกนี้เขามีค่านิยมกันนะว่าคุณเกิดมาแล้วใช่ไหมคุณก็เรียนหนังสือเรียนแล้วคุณก็ทำงานอาจจะทำงานเองคุณอาจจะเข้าโรงงานหรืออาจจะมีงานสำนักงานข้าราชการอะไรต่างๆเสร็จแล้วคุณก็แต่งงานแล้วมีลูกแล้วคุณก็ตายคือแบบว่าเอ๊ะทำไมชีวิตฉันต้องมีแพทเทิร์นแบบนี้อย่างเงี้ยตัวเดียวนะมรรคแปดเนี่ยหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้จุดจบมันไม่ได้แบบแล้วก็แค่ถ้าเกิดมาแล้วตายแล้วทำไมจะต้องมีเกิดมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทางออกได้อีกทางหนึ่งเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ตันมีเป้าหมายที่แท้จริงที่แน่นอนแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สมมติว่าแน่นอนแหละว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมะตนเองเขาก็มีเป้าหมายคนที่เขาแบบว่าหากามหาเงินหาทองหาชื่อเสียงเขาก็มีเป้าหมายแต่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน ์ มันเป็นความทุกข์เปล่าๆปลีกมันก็ยังนำมาซึ่งความทุกข์อยู่ดีแต่ว่าเป้าหมายของทางสายกลางนี่คือมันเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ทุกข์ละทุกข์ได ้ กำจัดความทุกข์ได้อย่างนี้ทีนี้ในข้อแรกพูดถึงสติปัฏฐาน 4เราก็คิดว่าจะอธิบายไปจนเวลาหมดก็คือถือว่าเราจบก็163นะ ค่ะ เอาสติปัฏฐาน4สติในที่นี้หมายถึงความระลึกได้ความระลึกได ้ค่ะ ถ้าในคำนิยามหมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติปัฏฐาน4ก็พูดถึงการเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมโอเค ค่ะ ก็คือเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้ใช้เวทนาคือความรู้สึกได้ใช้จิตใช้ธรรมะกายนี้ใช้ไงเอาคุณเน้นธาตุ4ก็ได้คุณเน้นลมไม่ใช่ก็ได้ ใช่ค่ะ เวทนาคือความรู้สึกฉันรู้สึกแบบว่ามีการปรุงแต่งในกายมีผัสสะแล้วมันจะมีความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกเราเห็นภาษาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทบของกายไม่ว่าจะเป็นการกระทบของเสียงแล้วมีการปรุงแต่งในทางจิตเกิดขึ้นเป็นภาษาต่างๆเห็นภาษาตรงนี้คือเห็นเวทนาเห็นจิตคือความที่จิตสงบถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะในความที่จิตฉันสงบลงอันนั้นก็เห็นจิตในจิตส่วนเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นความจางคลายเห็นความดับไป อ ันนี้คือสติปัฏฐาน4เป็นหนึ่งในมัชฌิมาปฏิปทาข้อที่2ก็คือสัมมัปปธาน4สัมมัปปธาน4คำว่าสัมมัปปธาน4ก็คือการทำความเพียรการปรารภความเพียรคือต้องมีฉันทะ ค ือความพอใจการประกอบประกองความเพียรตั้งจิตไว้ใน4ข ้อ คือกำจัดอกุศลธรรมที่มีอยู่เราจะให้ความดีเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราเนี่ยอันนี้ที่ไม่ดีคุณต้องออกก่อนเช่นว่าโอ้ฉันจะเปลี่ยนนิสัยของฉันใหม่เป็นคนดีขึ้นมาโอเคนะในทางปฏิบัติคุณจะกำจัดนิสัยชั่วๆคุณหมายว่าคุณจะสร้างนิสัยที่ดีคุณต้องกำจัดนิสัยที่ชั่วๆไปก่อนโอเค ค่ะ ในเรื่องการคุณต้องป้องกันความชั่วใหม่ๆที่แบบคุณยังไม่เคยทำอย่าให้มันมา ค่ะ โอเคนะแล้วก็ความดีที่เราไม่มีเอามาใส่ซะใ ช่ไหม แล้วอะไรที่มีดี ทำก็เอามาทำใช่ไหมคะ ถูกต้องที่ยังไม่เคยทำใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นตื่นสายเพราะอะไรเพราะขี้เกียจก็เอาความขี้เกียจออกไปโอเคน ะ แล้วก็ป้องกันก็คืออย่าให้ความผัดบันประกันพุ่งมันเข้ามาด้วยนะเพราะมันจะยิ่งขี้เกียจซ้ำสองแล้วคุณก็เอาการตื่นเช้าเข้ามาโอเคนะเอากุศลธรรมที่ยังไม่มีให้มีมาส่วนกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้มันดีมียิ่งเจริญมากขึ้นสิ่งมากคุณเป็นคนที่อาจจะขี้เกียจกำจัดออกไปแล้วตอนนี้มีอะไรตอนนี้ก็มีความที่ตั้งใจแน่วแน่อังนั้นคุณมีความตั้งใจแน่วแน่เนี่ยบางครั้งมันมีเอาพัฒนาให้มันมีตลอดได้ไหมก็พัฒนาขึ้นมาในข้อที่4อันนี้คือสัมมัปปธาน4เป็นหนึ่งในมัชฌิมาปฏิปทา เจ้าค่ะ ถ้าทำแล้วดีแน่เลยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะคืออะไรที่เป็นความชั่วเรากำจัดออกไปเราทำความดีอะไรที่เรายังไม่มีความดียังไม่ได้ทำตรงนั้นก็ทำเพิ่มขึ้นส่วนไอ้ที่ดีอยู่แล้วก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ ซึ่งหลักการนี้พระอาจารย์ก็นำมาพูดอยู่เรื่อยในช่วงของสวดฮัปปี้เขาต้อนรับปีใหม่เราแบบว่าใครควรพัฒนาดูตัวเองพัฒนาตัวเองใช่หลักธรรมก่อนทำให้อีกก็คือเรื่องของอินทรีย์ห้ากับพละห้าก็อยากจะพูดไปด้วยกันเลยเพราะว่าห้าข้อนี่มันเหมือนกัน ค ือศรัทธาวิริยะไปถึงความเพียรความกล้าสติสมาธิแล้วก็ปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อแบบความเห็นนะ งมงายไม่ใช่ ความเชื่อแบบความเห็นแต่ไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่ว่าเป็นความมั่นใจ มั่นใจลงใจ ที่ต้องใช้คำพูดว่ามั่นใจลงใจเนี่ยเพราะว่าคือมันจะมีลักษณะของปัญญามาอยู่ในคำว่ามั่นใจอยู่แล้วคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าคุณงมงายแล้วคุณก็มั่นใจไปศรัทธาไปมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือ เรามีความมั่นใจในการปฏิบัติในพุทโธธัมโมสังโฆในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในระบบของการปฏิบัตินั่นคือพระธรรมว่ามีคนทำได้แล้วนั่นคือพุทโธว่าแล้วใครก็ต้องทำตามนี้ก็ต้องได้เหมือนกันนั่นคือสังโฆคุณมีความมั่นใจในธรรมโมพุทโธสังโฆนั่นคือศรัทธาโอ้ยถ้าคุณมีความมั่นใจว่าถ้าทำมันได้เนี่ยโอ้เราจะรออะไรเราก็จะทำเลยนั่นคือวิริยะคือการทำจริงแน่จริงการทำจริงแน่จริงคำว่าทำจริงแน่จริงเนี่ยคือหมายความว่าคุณมีความกล้าที่จะแบบคือคุณยังไม่ได้ผลของมันด้วยนะแต่ตอนที่คุณมีศรัทธากูว่าคุณมั่นใจเนี่ยคุณยังไม่ได้รับรู้ถึงผลว่าไอ้ลำทำออกมาจะเป็นยังไงวะแต่คุณมั่นใจเช่นว่าต้องฟังท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยเดินทางมาอุดรธานีคุณรู้ได้ไงว่าถนนเส้นนี้มันจะมาอุดรนะเขาเขียนไว้ในแผนที่ทำไมคุณเชื่อเขาวะโถนี่มันแบบมาจากกรมนั้นองค์กรนี่มันก็น่าเชื่อถือนะฉันว่ามั่นใจหน้ามันขึ้นเหนือนี่แผนที่มันบอกเกมที่มันบอกเอ้าน่าจะไปได้ก็ด้วยความมั่นใจข้อนี้คุณจึงเดินทางมาเห็นไหมแต่ว่าคุณยังไม่ได้ผลมันนะในการที่ว่าคุณเริ่มทำแล้วทำจริงแน่ๆจึงเดินทางมาแล้วนั่นคือวิริยะ อัน ที่พอเราปฏิบัติในกระบวนการการปฏิบัติแล้วสิ่งที่เราจะได้คือสติที่ต้องปฏิบัติอันแรกเลยคือคุณต้องปฏิบัติสตินั่นเอง โอเค พอปฏิบัติสติได้แล้วเราก็จะมีสมาธิเพราะว่าสัมมาสติจะนำมาซึ่งสัมมาสมาธิสมาธิแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญญา เจ้าค่ะ พละห้ากับอินทรีย์ห้าเหมือนกันเนื้อในของมันเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทำงานเนี่ยไม่เหมือนกันโดยพละเนี่ยจะเน้นมาในจุดที่ว่าถ้าคุณมีอะไรมาทดสอบแล้วคุณจะมีกำลังในการที่จะทรงอยู่ในทางนี้ไหม เช่น เราขับรถอยู่ดีๆใช่ป่ะเราก็แบบว่าจิตใจสบายแฮปปี้ไม่มีปัญหาแต่พอมีคนมาปาดหน้าเอี๊ยดปึ๊บเนี่ยใช่ไหมมันบีบแต่ให้เราด้วยแล้วเราจะแบบไปออกนอกทางไหมคือเราอาจจะอยู่ในเลนของเรานั่นแหละแต่ว่าจิตใจเราจะออกนอกมากไห ม ศรัทธาบริยสติสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวที่จะรักษาให้คุณอยู่ในมรรคได้นั่นคือพละห้าส่วนอินทรีย์ห้าเนี่ยจะมาในจุดที่ว่าบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าถ้าอินทรีย์ห้าอย่างนี้แก่กล้าก็จะบรรลุทำได้เร็วถ้าอ่อนก็จะบรรลุทำได้ช้าเป็นแบบนี้ซึ่งในหัวข้ออื่นต่อไปคุณใจหมายถึงว่าเรายังมีโพชฌงค์เจ็ดใช่ไหมแล้วก็มรรคแปดแล้วโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยคือไหนๆก็พูดแล้วก็อยากจะพูดรายละเอียดสักนิดนึงดีไหมแล้วก็แต่ไม่ต้องลงรายละเอียดมากพ่อชงคือองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเป็นองค์ประกอบที่จิตของเราจะต้องมีเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยตรัสรู้ได้เห็นธรรมะได้ปล่อยวางได้เข้าใจอริยสัจสี่ได ้ ซึ่งก็คือสติสัมโพชงสติปัฏฐานสี่นี่แหละคือสติสัมโพชงธรรมวิจยสัมโพชงปีติสัมโพชงต่อไปวิริยสัมโพชงแล้วก็ปีติสัมโพชงปัสสธิขอไปก่อนนะเอาธรรมวิจยะคือการใคร่ครวญทำวิริยะคือการทำความเพียรใช่ไหมสัมมาประธานสี่การทำความเพียรเนี่ยคือวิริยะสัมโพชงแล้วก็จะมีปีติคือความมีหัวใจความสบายใจ เจ้าค่ะ มีปิติแล้วก็จะมีความสงบระงับแบบว่าเย็นสบายสงบใจแล้วก็จะมีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาสมาธิอุเบกขาเป็นข้อที่7เนาะโพชฌงค์7ส่วนในข้อสุดท้ายของโพธิปักขิยธรรม37 8ข้อสุดท้ายก็คือมรรค8มรรค8มรรค8ก็แยกเป็น3นั่นคือสมาธิที่สมาสังกัปปะนี่คือข้อที่1คือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะนี่คือหัวข้อที่2คือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือหัวข้อที่3คือจิตหรือว่าสมาธิ ค ่ะแยกกันได้8อย่างสงเคราะห์รวมกันได้3อย่าง เจ้าค่ะก็คือศีลสมาธิปัญญาถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นปัญญาศีลสมาธิซึ่งในหัวข้อตรงนี้พระอาจารย์ได้อธิบายไว้ในเรื่องของอริยสัจ4ในส่วนที่ว่าเป็นมรรคไว้ตอนหนึ่งเต็มๆเลยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่อธิบายเรื่องของมรรคเอาไว้ซึ่งก็สามารถที่จะไปติดตามฟังรายละเอียดในตอนนั้นได ้เจ้าค่ะก็ไปที่ don.hisok.fm นะคะฟังย้อนกันได้เลย เจ้าค่ะประเด็นนี้ก็คือว่าจบวรรคที่ชื่อว่าอาเจละกับวรรคละวรรคที่6 เจ้าค่ะ ในเอพิโซดหน้าคิดว่าเราก็จะเหลือวรรคที่7แล้วก็วรรคที่8เราก็จะจบเรื่องของติกานิบาตได้คิดว่าคราวหน้านี้จะจบได้อยู่ เจ้าค่ะ เกิดบ้าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านคงจะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้มาชี้แจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังในวันนี้โดยรายละเอียดมาแล้วดิฉันเชื่อมั่นว่าความรู้ต่างๆกระจ่างในเรื่องของพระไตรปิฎกของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะเลยเราก็เหลืออีกประมาณสักหนึ่งครั้งก็จะจบธรรมะที่เรียกว่าหมวด3ข้ออย่างที่พระอาจารย์ได้เกริ่นแล้วอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นธรรมะ3ข้อจบลงก็จะเริ่มที่ธรรมะ4ข้อ5ข้อ6ข้อต่อไปอยากให้ท่านฟังตามประฟังเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ